dziewczynę, rodzinę pochodzenia pakistańskiego mieszkającej w Szkocji, która udała się dobrowolnie do Syrii, żeby przyłączyć się do państwa islamskiego. Natomiast ta rodzina to są bardzo bogaci biznesmeni. Mhm. Czyli mamy tu czynienia z dziewczyną, która porzuciła bardzo dostatnie życie w liberalnej Wielkiej Brytanii po to, żeby dołączyć do fundamentalistów, prawda, islamskich gdzieś tam. Bo zawsze się tłumaczyło, że takie rzeczy pojawiają się w krajach, które są biedne, które mają problemy ekonomiczne, bo ludzie są sfrustrowani, szukają jakiejś swojej drogi. A tu? Znaczy, myślę, że globalnie oczywiście tego typu wyjaśnienia nie są pozbawione racji. Coś na pewno na rzeczy jest. Natomiast nie jest to wyjaśnienie jedyne i nie jest to wyjaśnienie, które jest, daje się zastosować w każdym przypadku. I mamy również niestety przykłady wzięte na pewno z Wielkiej Brytanii, również z tego, co wiem, częściowo z Francji, z Niemiec, czy być może, jak teraz się okaże, z Australii, osób, które mając wysoką pozycję zawodową, mając wysoką pozycję społeczną, odrzucają to wszystko w imię, no można powiedzieć, bardzo radykalnych idei religijnych. Jeszcze jeden przypadek, który mi się przypomniał. W Stanach Zjednoczonych kilka lat temu jeden z oficerów armii amerykańskiej, w stopniu, o ile pamiętam, pułkownika, czyli też wysoka szarża, z pochodzenia Irańczyk, strzelał do swoich kolegów w bazie wojskowej. Z powodu właśnie takich ideologicznych. To nie był akt szału, tylko po prostu pewna forma określenia się, tak nazwijmy, ideologiczno-religijnego. A wcześniej była to osoba dobrze prosperująca w ramach społeczeństwa amerykańskiego, więc mamy niestety do czynienia z takimi aktami coraz częściej, chociaż pamiętajmy też z drugiej strony, że to są mimo wszystko ciągle jakby, patrząc na całość, to są jednak marginalne przypadki, z takim odrzuceniem tych dobrodziejstw oferowanych przez bogate społeczeństwa zachodnie, tym ich członkom, które się wywodzą z mniejszości muzułmańskiej. Przemysław Biskup z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z synem był moim gościem. Była to audycja? Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Może bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 49 cali LG Ultra HD Smart TV wbudowany Wi-Fi w świątecznej cenie 2999 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to Cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon, krok przed antybiotykiem. Teraz w MediaMarkt 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z panelem IPS oraz sterowaniem smartfonem za jedyne 4349 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 grudnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Dwie osoby zginęły, kilka jest rannych. To są najnowsze informacje z Sydney. Policja przypuściła szturm na kawiarnię, w której byli zakładnicy. Dożywocie najwyższą dopuszczalną w Polsce karę wymierzył sąd 21-latkowi, który zabił 20-latka w centrum Łodzi. A w tym serwisie też strajk generalny w Belgii przeciwko rządowym oszczędnościom. Protestują szpitale, szkoły i pracownicy komunikacji. Według CNN zginęły dwie osoby, według Sky News są cztery ranni. Taki miałby być finał szturmu oddziałów specjalnych na kawiarni w Sydney, w której napastnik od kilkunastu godzin przetrzymywał kilkudziesięciu zakładników. Najnowsze informacje są takie, że policja uwolniła przetrzymywane osoby z rąk uzbrojonego mężczyzny. Los napastnika na razie nie jest znany. Do kawiarni weszły już służby medyczne. Okolica jest też przeczesywana przez policyjnych pirotechników. Do kawiarni wprowadzono robota sapera. A wcześniej podano, że napastnik to jest irański uchodźca. Man Haron Morris, który otrzymał w Australii azyl polityczny. Według nieoficjalnych źródeł policyjnych mężczyzna niedawno usłyszał zarzut napaści na tle seksualnym. Miał też wysyłać listy z pogróżkami do rodzin australijskich żołnierzy, którzy zginęli w trakcie zagranicznych misji. Podaje się za islamskiego duchownego. W rozmowach z negocjatorami kazał nazywać się bratem. Terrorysta miał zażądać dostarczenia mu flagi Organizacji Państwo Islamskie oraz umożliwienia rozmowy z premierem Australii. Na zdjęciach, które publikowały media, było widać mężczyznę z czarną opaską na głowie. Na jednym ze zdjęć dwóch zakładników stojących przy oknie trzymało czarną flagę z arabskim napisem Allah jest wielki. Te wydarzenia to jest cena za sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ocenia były polski dyplomata w Australii Witold Krzesiński. Trzeba pamiętać, że Australia jest chyba najwierniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w ogóle, a na pewno jest głównym policjantem Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej i w Oceanii. Australia przyłączyła się również do krucjaty Stanów Zjednoczonych przeciwko Państwu Islamskiemu. I zdaniem eksperta w związku z radykalizacją krucjaty amerykańskiej przeciwko Państwu Islamskiemu, Australia będzie coraz częściej obiektem terrorystycznych ataków. A dramat zakładników w Sydney zaczął się około 9 rano czasu lokalnego, czyli o 23 naszego, trwał więc ponad 16 godzin. Ma spędzić w więzieniu resztę życia. Na 10 lat odebrano mu prawa publiczne. Ma też zapłacić rodzicom ofiary 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sąd okręgowy w Łodzi ogłosił wyrok wobec 21-letniego Rafała N., który zabił o rok młodszego od siebie mężczyznę. Do tragedii doszło ponad rok temu w centrum Łodzi. Sprawca zadał ofierze 13 ciosów nożem. Chłopak zginął, bo stanął w obronie uderzonej w twarz dziewczyny. Sędzia Krzysztof Szynk w uzasadnieniu wyroku tłumaczył, że nie było mowy o złagodzeniu kary dla Rafała N., ponieważ wszelkie badania i opinie biegłych wskazują, że nie może przebywać na wolności. Oskarżony jest osobnikiem dla społeczeństwa w ogromnym stopniu niebezpiecznym, który dodatkowo nie ma wglądu w istotę problemów, które z jego osobowości wynikają. W istocie także oskarżony nie potrafi okazać woli do podjęcia działań, które mogłyby doprowadzić do korekty cech jego osobowości. Także według prokuratury Rafał N. jest skrajnie agresywny i zdemoralizowany. Zabił bez powodu, tylko po to, żeby wyładować agresję. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami, ale zapewne z ich strony będą apelacje, bo oni domagali się uniewinnienia. W Belgii dzisiaj strajk generalny. Bierze w nim udział wielu pracowników administracji publicznej, szpitali, szkół, lotnisk i firm transportu publicznego. Organizatorom, związkowcom udało się zatrzymać ruch na torach, drogach i w powietrzu. A wszystko to w proteście przeciwko polityce oszczędnościowej rządu. O sytuacji w Belgii nasza korespondentka Magdalena Skajewska. Związkowcy próbują wywierać nacisk na belgijskie władze już od kilku tygodni. Najpierw były demonstracje regionalne, w końcu zarządzono mobilizację w całym kraju. Mówiliśmy, że dzisiejszy strajk był w dużej mierze do uniknięcia, gdyby ktoś chciał zasiąść z nami do stołu rozmów. Mówiła w telewizji RTBF Marie-Hélène Ska, sekretarz Związku Zawodowego CSE. Mimo presji rząd nie chce rezygnować ze swoich planów, m.in. podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat od 2030 roku. My chcemy równowagi w działaniach, jakie zostały podjęte, tak by nie stracili na nich tylko ci, którzy pracują lub pobierają świadczenia. Powiedział szef związku FŻTB Marc Goblet. Jak wynika z jednego z sondaży, 61% osób uważa, że strajk stanowi zagrożenie dla ich miejsc pracy. Niewiele mniej ma nadzieję, że na dzisiejszych manifestacjach się zakończy. Tego jednak związkowcy nie gwarantują. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Spędzają przy komputerze lub konsoli sporo czasu, ale nie są odludkami. Lubią czytać książki i uprawiać sport. Statystyczny gracz to mężczyzna po 20, który gra niemal codziennie, ale nie przeszkadza mu to w nauce czy pracy. Takie są wyniki badań przeprowadzonych w ramach akcji Jestem Graczem, w której udział wzięło prawie 80 tysięcy osób. Raport stanowczo przeczy stereotypom, przyznaje Dominika Urbańska-Galanciak z Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Gracz to jest osoba, która jest przede wszystkim bardzo aktywna towarzysko, bardzo aktywna kulturalnie, która bardzo chętnie sięga po inne teksty kultury niż tylko gry. Fakt, że korzysta z gier i fakt, że gra, nie oznacza, że brakuje mu czasu na inne zainteresowania i właśnie te zainteresowania również rozwija. Podobnie mamy do czynienia z życiem towarzyskim. Bo wspólne hobby integruje graczy, którzy rozmawiają o swojej pasji i wspólnie też grają na przykład z rodzeństwem czy rodzicami. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na skrót wiadomości o 17.30. Sport. Tomasz Gorazdowski. Niektórzy się teraz pewnie zmartwią, że Arkadiusz Milik gra ostatnio tak dobrze i skutecznie. W 1/16 finału Ligi Europejskiej Legia trafiła bowiem na Ajax Amsterdam, w którym gra Polak. Pierwszy mecz odbędzie się 19 lutego, rewanż tydzień później. Mecz w Warszawie odbędzie się bez udziału publiczności. To efekt kar nałożonych na klub przez UEFA. A w ciekawszych parach zmierzą się, poza tą, o której mówiłem, Tottenham z Fiorentiną, Celtic z Interem, Liverpool z Besiktasem Stambuł czy Roma z Feyenoordem. W Nyonie rozlosowano także parę w Lidze Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się mecze Paris Saint-Germain z Chelsea Londyn i Manchester City z Barceloną, mówi były reprezentant Polski Maciej Murawski. Zawsze jak zaczynają się rozgrywki, to mamy taką grupę drużyn, które zaliczają się do faworytów rozgrywek i Paris Saint-Germain, i Barcelona, i Chelsea, i Manchester City należą do tej wąskiej grupy drużyn, które nie chcą wejść do 1/4. One po prostu chcą wygrać tytuł. No już na tak wczesnej fazie spotkały się takie drużyny. W pozostałych parach będzie nie mniej ciekawie. Real Madryt zmierzy się z Schalke, Bayern Monachium zagra z Szachtarem, Borussia Dortmund zmierzy się z Juventusem, a rywalem Arsenalu będzie Monaco. Bayer Leverkusen będzie rywalizował z Atletico Madryt, a Bazylea zagra z FC Porto. O 18.15 polskie piłkarki ręczne zmierzą się z Norweszkami w drugiej rundzie Mistrzostw Europy. Szans na medal nie ma, ba naszym szczupiernictwom od ponad 30 lat nie udało się odnieść zwycięstwa nad drużyną z Norwegii. Zresztą w tym turnieju przeciwniczki jeszcze meczu nie przegrały. Ale to nic, trzeba walczyć, mówi drugi trener polskiej reprezentacji Antoni Parecki. Myślę, że to będzie takie właśnie mocne, dobre przygotowanie przed meczem z Rumunią, który jak wynika z przebiegu turnieju, że to będzie mecz decydujący o tym, czy to my zajmiemy wyższe miejsce jak 12 czy Rumunia, bo to ma też ogromne znaczenie w późniejszym losowaniu do playoffów, do Mistrzostw Świata, żeby być w pierwszej grupie seating, a nie w drugiej. 8 zespołów idzie do playoffów i grają o 8 miejsc, które są potem przydzielane do Mistrzostw Świata i właśnie to jest ważne, żeby być w tej pierwszej grupie, która będzie rozstawiona, a nie w tej grupie drugiej, która będzie dolosowywana. Czas plebiscytów mamy już w pełni. BBC dziś ogłosiła swoje nominacje, nie jest pierwsza. W głosowaniu brytyjskiej stacji telewizyjnej na sportową osobowość roku zdecydowanie wygrał mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton. Drugie miejsce zajął golfista z Irlandii Północnej Rory McIlroy, a trzecia była biegaczka długodystansowa Joe Pavey. Najlepszym sportowcem spoza Wielkiej Brytanii został Cristiano Ronaldo. Jeszcze informacje okołosportowe. Widziałeś sytuację na szachownicy? No, otóż muszę ci powiedzieć, że nie. Nie, no to polecam, rzuć okiem. Tak, bo do 19 musimy jakąś kontrę znaleźć na to. Kontrę? Co... Atakują? Znaczy, my będziemy atakować teraz. A, kontrę, no dobra. Jeśli chodzi o pogodę, to zima na razie nie atakuje, choć w nocy możliwe przelotne opady deszczu. Na północy i wysoko w górach może to być deszcz ze śniegiem albo śnieg, ale temperatura od 0 do plus 3 stopni. Jedynie miejscami na północnym zachodzie może spaść do minus 1. Jutro deszczowo, opady spodziewane są w całym kraju. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. Temperatura od plus 2 stopni na Pomorzu do plus 7 na Podkarpaciu. Henryk Sytnar mignął mi przed chwilą po drugiej stronie. Ale zniknął. Znaczy się, że to chyba jeszcze nie zima. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Lenovo z modemem 3G oraz etui i słuchawkami w zestawie za jedyne 499 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pear Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Tak ty robisz. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania. W

Na tę stronę chcemy robić roszady, to się zgadza. Tak? Mhm. No, ale teraz więcej już po cichutku. Dobra. O 19 powiemy państwu, co zrobi popołudnie. Polecamy Trójkę w szachu, tam aktualna sytuacja na szachownicy. Popołudnie gra białymi, ranek gra czarnymi. Znaczy próbuje grać, no bo widzisz jak jest. Mm. No. Zapraszamy do Trójki. A propos próby. W przyszłym roku maturzyści do egzaminu dojrzałości przystąpią, ale napiszą go po nowemu, nie po raz pierwszy zresztą. Zmiany nie są rewolucyjne, ale trzeba się z nimi zapoznać. Dlatego dziś licealiści pisali próbny sprawdzian z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dwa teksty, z których jeden trzeba było zinterpretować, dotyczyły iluzji języka w filmie oraz logiki matematycznej. Jest już pan po egzaminie, tym próbnym egzaminie maturalnym. Jak wrażenia? Nie jest jakiś specjalnie trudny. Wydaje mi się, że każdy może spokojnie go zdać. Jakie były pytania? Pytania do tekstu. No te pytania są takie, no wie pan, niesprecyzowane, takie, no można powiedzieć wręcz głupie trochę. No ale teksty są bardzo przyjemne. Nauczyciele w sumie nie wiedzą dokładnie, jak ta matura będzie dokładnie wyglądać i nie wiedzą, w jakim kierunku nas przygotowywać. Po pierwsze, uporządkowana jest kwestia wypracowań. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. To znaczy do tej pory było tak na języku polskim, że zdający, którzy przychodzili na egzamin, nie do końca wiedzieli, jakie formy nawet na tym egzaminie będą. Ta forma była tak naprawdę dokładnie nieokreślona. Trzeba było napisać pracę. Natomiast teraz te formy są określone. W każdym egzaminie będą zawsze takie same. Znaczy będzie rozprawka i będzie interpretacja wiersza. Generalnie ta matura tak bardzo się nie zmienia. Anna Wdowińska-Sawicka z magazynu edukacyjnego Perspektywy. Taką kwestią najistotniejszą jest to, że trzeba będzie zdać przynajmniej jeden przedmiot do dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Jak poszło? Mam wrażenie, że dobrze, tylko nie było kawałka pytania. W ostatnim zadaniu nie było tabeli, na podstawie której mieliśmy robić zadanie, ale to już taki błąd czysto techniczny. Czepię się pan. To prawda, ale jednak jest to problematyczne przy rozwiązywaniu zadania. To będzie egzamin, który będzie większy nacisk stawiał na samodzielne myślenie, inteligencję, a nie na bezduszny klucz? Proszę pana, klucza nigdy nie było. Nauczycielka języka polskiego w 14 liceum imienia Stanisława Staszica w Warszawie, Ewa Macias. Ja jestem świadoma, jakie wymagania towarzyszą jednej i drugiej formule egzaminu. Bez wątpienia ten typ jest inny. Natomiast jedna i druga matura dawała szansę na tak zwane rozwinięcie skrzydeł. Coraz dalej odchodzimy od tego osławionego klucza. W coraz większym stopniu jest to ocenianie tak zwane holistyczne, w którym się bierze pod uwagę znacznie więcej czynników. Nie jest to tak, że istnieje tylko jedna jedynie słuszna odpowiedź. Zmienia się też forma tej części na sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstów pisanych. Dotychczas było tak, że to był jeden długi tekst i do niego pytania. W tym momencie to już nigdy nie będzie jeden długi tekst, to zawsze będą dwie części, przy czym jeszcze dodatkowo jedna część może być tak, że będzie podzielona na dwa drobne teksty. Ja byłem trochę poirytowany, ponieważ jak dla mnie jest to dosyć proste interpretowanie samego tekstu, który dostanę, to w trzech miejscach były takie czysto techniczne błędy. Na przykład w poleceniu było przypisać funkcję zdaniu z trzeciego akapitu i szukałem tego jednego z tych zdań w tym akapicie przez dobre 3 minuty i okazało się, że jest w następnym akapicie. Ale na pewno nie pójdzie ono zbyt dobrze, bo no nie wiem, no matura nigdy nie idzie zbyt dobrze, szczególnie jak jest zmiana. Straszny jest pana pesymista. Nie, no ja nie jestem pesymistą, ja uważam, że mi pójdzie dobrze, no ale wiem jaka jest rzeczywistość i no, ludzie nie chcą się uczyć, a potem zmieniają maturę, a ludziom nadal się nie chce uczyć, więc no trochę szkoda czasu. Na przyszłorocznej maturze ustnej z języka polskiego nie będzie też prezentacji, na przygotowanie której uczniowie mieli rok. Wrócono do tradycyjnej formy sprawdzianu. Uczeń będzie losował zagadnienie, które po kilku minutach przygotowania będzie omawiał przed maturalną komisją. A na próbnych nowych maturach był dziś Marcin Pośpiech. A jeśli chodzi o próby szachowe... Dzień dobry, nazywam się Agata, mam 8 lat i dzwonię w sprawie szachów. Uważam, że pionek E4 powinien przejść na D5. Dziękuję pani Agato. 22 i 7 trójek. Sytuacja na szachownicy. W internecie znajdują państwo na stronie Trójka w szachu na Facebooku. Raz jeszcze dziękuję za tę radę. Czekamy na kolejne. Do 19 musimy wykonać popołudniowy ruch. Kiedy patrzy się z ulicy albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę.

Mnie one nie są znane. Z tego, co można się zorientować, patrząc pod jakim kątem jest wprowadzana ta reforma, czyli ten pakiet onkologiczny, należałoby wnioskować, że to jest lekarz rodzinny, czy podstawowa opieka zdrowotna. Pani redaktor wnioskuje to w oparciu o ustawę, tak. Ale ustawa powinna być budowana w oparciu o twarde dane. Pieniądze, które zostały wydane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Raka, nie przyniosły oczekiwanych wyników, bo nadal jesteśmy w ogonie Europy. Europa się poprawia, robi ogromny postęp, a my ciągle jesteśmy obok krajów bałtyckich, no i jeszcze kilku innych jak Bułgaria i Rosja. Prawo zamówień publicznych mówi, że ten co najtaniej się zgłosi, że będzie badał, to ten bada. Dr Krzysztof Kuszewski, Polska Unia Onkologii. Czy on widzi dobrze, czy nie widzi, to jest zupełnie druga sprawa. Przetargi, tak? Tak, przetarg zemerytowany, już sławny skądinąd, tylko nie widzi za bardzo. Ale tak. Mówimy o histopatologach? Mówimy o histopatologii. Ten ogląda, który jest najtańszy, no to chyba już jest jakiś błąd. To jest wielki błąd. Bo tu oko histopatologa, doświadczenie no, to jest drogocenne. To jest rozpoznanie od pierwszych objawów do rozpoznania. A potem jest leczenie dopiero. Na przykład w Warszawie przyjeżdżają we wtorki wszyscy. Mówimy o onkologii w Warszawie, na rentgena. Błąd tych ludzi jest i oni po to życie przyjeżdżają z całej Polski. No przecież mamy ośrodek jeszcze w Bydgoszczy, mamy inne dobre ośrodki. Dlaczego wszyscy przyjeżdżają do Warszawy? Nie, wszyscy nie przyjeżdżają, ale przyjeżdża bardzo dużo. A jak pan widzi argumenty za i przeciw, jeżeli chodzi o pakiet onkologii? Bezwzględnie trzeba to wprowadzać. Nawet ja jeden odmówiłem podpisania protestu przeciw temu. Uważam, że słusznie. Nie można tego wstrzymywać. Rak szyjki macicy w kontekście europejskim jest chorobą rzadką. Nie popełniam tutaj błędu i proszę tego nie modyfikować. Rak szyjki macicy, powtarzam, jest chorobą rzadką. Polska i Europa Wschodnia jest regionem, w którym rak szyjki macicy jest chorobą częstą. Można sobie samemu odpowiedzieć na pytanie. Tylko Bułgaria jest za nami. W Bułgarii też jest chorobą częstą. Niewątpliwie widzimy poprawę w białaczkach. Jest 100% rozpoznań histopatologicznych. W zasadzie należałoby tego sukcesu pogratulować. Można powiedzieć, że z tych badań, o których mówiła tutaj pani profesor, to białaczka, czyli dziedzina, którą pani się zajmuje, i tak bardzo wysoko stoi. Druga grupa terapeutyczna w Polsce, która jest w pełni zaopiekowana, podobnie jak HIV/AIDS. Urszula Jaworska, Fundacja Podaruj Życie. Poza jakby stosowaniem się do zaleceń lekarskich, żeby w medycynę pracy włączyć morfologię. Niestety nie udało nam się to. Nie ma morfologii w medycynie pracy, to tylko pracodawca może zlecić i zapłacić za to. Walczyliśmy 10 lat i nie udało się. Pani konsultant krajowa do spraw medycyny pracy stwierdziła, że to jest niepotrzebne. Badanie sondażowe zostało zrealizowane na reprezentatywnej populacji 1000 osób w połowie listopada. Dzisiaj jest publikacja wyników tych badań. Anna Andrzejczak, Fundacja Onkologia 2025. Okazało się, że przeciętny Polak jest u lekarza rodzinnego w 75% przynajmniej raz w roku. Zaledwie w przypadku 6% respondentów lekarz zainicjował jakąkolwiek rozmowę na temat zapobiegania chorób nowotworowych. A o to głównie chodzi w pakiecie onkologicznym? Tak. Pakiet stał się troszkę zakładnikiem w tej dyskusji o pieniądzach, co nie jest dobre. To jest po prostu zestaw sprawdzonych gdzie indziej rozwiązań, przeniesionych do naszego systemu. To wydaje się absolutnie mieć sens, żeby wynagradzać za to, że pacjent szybko przejdzie przez tą ścieżkę od podejrzenia przez rozpoznanie do rozpoczęcia leczenia. Lekarstwo na tak słabe wyniki leczenia nowotworów w Polsce, czyli pakiet onkologiczny, ma być wprowadzony od przyszłego roku. Czy okaże się skuteczny? Na razie wiemy tylko tyle, że jest ostro krytykowany przez środowisko lekarzy i menedżerów służby zdrowia, a sprawą zajęła się dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Koniec 16-godzinnego dramatu w Sydney. Uzbrojone oddziały australijskiej policji uwolniły zakładników z rąk uzbrojonego mężczyzny, który przetrzymywał ich w kawiarni w centrum miasta. W policyjnym szturmie dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Policja poinformowała, że akcja odbicia zakładników zakończyła się. Przed jej rozpoczęciem kilka osób zdołało wybiec z budynku. Prokuratura w Ostródzie przejęła od prokuratury w Działdowie dochodzenie w sprawie podejrzenia znęcania się nad wychowankami przez kierownictwo domu dziecka w Lidzbarku. Działdowscy śledczy chcieli uniknąć zarzutu o brak bezstronności. Dochodzenie wszczęto po sygnałach o stosowanych w domu dziecka niewłaściwych metodach. Chodziło m.in. o oblewanie dzieci brudną wodą czy wywożenie ich wieczorem do lasu, skąd musiały wrócić same. Ponad 1300 osób zginęło na wschodzie Ukrainy od wrześniowego zawieszenia broni między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami, wynika z raportu. raportu ONZ. W sumie od kwietnia życie w tym konflikcie straciło ponad 4,5 tysiąca żołnierzy i cywilów. ONZ dodaje, że sytuacja humanitarna ludności cywilnej, która pozostaje bez żadnego wsparcia, jest coraz gorsza. A na koniec jeszcze wyniki sondażu TNS Polska. 51% pytanych uważa, że na ogół ludzie są wobec siebie obojętni. Niemal 1/4 ma pozytywną opinię o innych, sądząc, że ludzie są najczęściej życzliwi. 17% twierdzi, że są nieżyczliwi lub złośliwi. Dodajmy, że w ciągu ostatniej dekady liczba osób przekonanych, że jesteśmy wobec siebie życzliwi, wzrosła o prawie 10 punktów procentowych. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Czarny poniedziałek na rosyjskich rynkach finansowych. Rubel przeżywa najgorszy dzień w tym roku. Od rana stracił 8% swojej wartości i to mimo interwencji rosyjskiego banku centralnego. Za dolara płaci się już ponad 63 ruble, za euro 78. Kapitał odpływa także z moskiewskiej giełdy. O ponad 10% osunął się dziś dolarowy indeks RTS. Za chwilę sprawdzimy, czy na gospodarczą równię pochyłą w Rosji reagują również inwestorzy na naszym parkiecie. Deflacja nie odpuszcza. W listopadzie ceny znów okazały się o 0,6% niższe niż przed rokiem. Znów, bo taki sam wynik GUS zanotował w październiku. Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski mówi, że dla konsumentów to dobra wiadomość. Te ujemne odczyty inflacji powodują, że więcej w portfelu zostaje na inne dobre i usługi. Ekonomiści spodziewali się, że deflacja w listopadzie nieco odpuści, a ponieważ spadek był mocniejszy, teraz są pewni, że taki stan rzeczy utrzyma się do wiosny, a może i dłużej. Wrócimy do tej sprawy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Bruksela mówi Niemcom nein w sprawie winiet na autostrady dla obcokrajowców. W piśmie przesłanym do ministra transportu Niemiec Aleksandra Dobrindta, komisarz do spraw transportu Violetta Bulc ostrzega, że proponowana przez Berlin ustawa w tej sprawie złamie fundamentalną zasadę niedyskryminacji. Komisji Europejskiej nie podoba się nie tylko to, że obywatele Niemiec nie będą musieli bezpośrednio płacić za winiety, na celowniku jest także poziom cen. Zdaniem Brukseli 20 euro za 2 miesiące i 10 euro za 10 dni to opłata zbyt wysoka w porównaniu do kosztów rocznych winiet. Niemiecki rząd broni się ekspertyzami prawnymi, które już przesłał do komisarz Bulc, a ustawę wprowadzającą winiety chce przyjąć pojutrze i odesłać do głosowania w Bundestagu. A już teraz sprawy giełdowe. Przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKS-a. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Czy ten rosyjski giełdowy niedźwiedź, o którym mówiliśmy na początku serwisu, straszy również w Polsce? No jak na skalę przeceny w Rosji, to straszy, ale nie aż tak bardzo. Mi dzisiaj się przypomniał ten dowcip, który krążył 2 miesiące temu, że życzenia dla Władimira Putina z okazji 62. urodzin to było, że by za rok ropa była po 63 dolary i trzeba będzie płacić 63 rubli za dolara. No i pierwsze to już mamy zrealizowane w 2 miesiące, a nie w rok. Drugie za chwilę będzie zrealizowane. Także widać, że tam kłopoty są dużo większe. Indeks spadł o 10%, a u nas relatywnie spokojnie, czyli oczywiście spadki WIG o 1,23, WIG 21,63, ale przy relatywnie niewielkich, jak na tą skalę ruchu obrotach, niespełna 700 milionów złotych, czyli mniej więcej na poziomie minionego tygodnia. No i też trzeba pamiętać o tym, że indeksy w Europie zareagowały niektóre dużo silniej, tych gospodarek nawet mniej związanych z Rosją, takie jak francuski spadł o 2,5%, a to pewnie dlatego, że przy okazji przeceny rubla dalszej pojawiły się spekulacje co do tego, że jak będzie wyglądała w przyszłym roku kwestia spłacania długów przez rosyjskie korporacje zachodnim bankom. No i pewnie tu tak naprawdę najbardziej będzie to obserwowany fragment rynku, czyli mimo wszystko nadal rynki wschodzące, które miały najgorszy tydzień od 2013 roku. Natomiast na rynkach bazowych pewnie mimo wszystko posiedzenie Fedu, które w środę się odbędzie, wskaże, czy te dzisiejsze odczyty o wykorzystaniu mocy produkcyjnych coś znaczą, czy jednak Fed nadal będzie wspomagać amerykańską gospodarkę. Dziękuję bardzo. To był Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKS-a. W Stanach Zjednoczonych mamy nieznaczne spadki. 0,5% idzie w dół S&P 500, a złoty na szczęście nie traci za bardzo. Euro 4,18, dolar 3,35, funt 5,24, a frank szwajcarski 3,48 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. A z Pawłem Sołtysem spotkamy się raz jeszcze kilkanaście minut przed 19:00. Dziś m.in. o odwróconym kredycie hipotecznym. Tak, czyli o tym kredycie, który można zaciągnąć w banku, tylko on działa na odwrót. Kredyt na starość. Nie tylko. Ci, którzy mają gorszą sytuację finansową, a mają mieszkanie, mają prawo do mieszkania, też jest to dla nich jakieś rozwiązanie. Ale rzeczywiście to jest głównie coś dla seniorów. No ale wyobraźmy sobie ludzi w wieku, załóżmy, no nie wiem, 40-50 lat, którzy nagle wpadli w tarapaty, mają nieruchomość, mogą ją zostawić w kredycie hipotecznym, ale jeżeli ten kredyt skonsumują, to co z mieszkaniem? Tracą miejsce do życia, tak? No, wtedy trzeba będzie albo się z bankiem dogadać, albo rzeczywiście tę nieruchomość bankowi przekazać. Wszystko no wyjaśnimy w bardzo ważnym projekcie. Polecam Państwu, to kwadrans przed 19:00. Będzie także o cenach przed świętami. Optymistycznie? Optymistycznie, bo taniej. Optymistycznych, bo białych informacji na razie nie ma przed świętami, w sensie, że białe święta to byłoby się. Coś, tak. Ale jak na razie, w nocy możliwe opady i owszem, ale deszczu, na północy i wysoko w górach. Deszcz ze śniegiem albo śnieg, ale to w górach. Temperatura tej nocy od 0 do plus 3 stopni, miejscami jedynie na północnym zachodzie spadek do minus 1, a to znaczy, że będą trudne warunki jazdy. Jutro deszczowo, opady spodziewane są w całym kraju, wysoko w górach znowu deszcz ze śniegiem albo śnieg, na wybrzeżu do tego chwilami silny i porywisty wiatr. Temperatura powyżej zera, we wtorek od plus 2 stopni na Pomorzu do plus 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy to ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach euro i na euro. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś pociągi jeździły szybciej niż teraz. Pani nie na bieżąco. Teraz pociągi PKP Intercity z Warszawy do Gdańska jadą niecałe 3 godziny. Tak szybko jeszcze nie było. Sprawdź na intercity.pl. PKP Intercity. Nowe czasy. Wesołych świąt, tatusiu. A tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego. A tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, w której pytałem m.in. o drogę do Tarnowa. Chciałem powiedzieć, że z każdej strony można do Tarnowa dojechać. I z Rzeszowa, i z Krakowa. Ostatni kawałek od Dębicy do Tarnowa, początkiem listopada otwarty. Dziękuję panu za odpowiedź. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Co tam na szachownicy? Apeluję bardzo do białych, czyli do popołudnia, żeby nie biły tego pionka w centrum, tylko skoczkiem na E2 bądź hetmanem na E2. Proszę, bo tam to już klęska nieunikniona. Przed sekundą pan redaktor, no może nie przed sekundą, ale pan redaktor wykazał się w kontekście szachów najgorszą metodą prowadzenia dyskursu politycznego, powiedziałbym. Bo zamiast dyskredytować przeciwnika, to mógłby stwierdzić, że no Poranek gra świetnie, ale my gramy lepiej, a nie, że Poranek gra tak sobie. Dziękuję panu za tę poradę i na pewno ją wykorzystam. Ma pan rację, bo spojrzałem na szachownicę. Ma pan rację, koledzy czarni, koledzy z Poranka radzą sobie znakomicie w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. A już za chwilę w Trójce Damian Kwiek i Puls Trójki o sytuacji na naszej scenie politycznej po sobocie. I love you in spite. projektu Trójka. Za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gośćmi Pulsu Trójki są Andrzej Orzechowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Wieczór. I Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Zdaniem prokuratora generalnego w marcu przedwcześnie zrezygnowano z rozpoczęcia śledztwa w sprawie rozliczeń podróży służbowych marszałka Radosława Sikorskiego. Jak panowie odbierają, oceniają ten ruch Andrzeja Seremeta, to dzisiejsze stanowisko? Na tyle, ja się orientowałem w tej sprawie, a to ja składałem zawiadomienie niespełna rok temu w tej sprawie, to po prostu pan prokurator Seremet nie miał innego wyjścia i tak naprawdę trzeba byłoby zastanowić się, dlaczego prokuratura w momencie, kiedy składano pierwotne zawiadomienie, milczała i miała klapki na oczach i udawała, że nie widzi problemu. A co to znaczy, że prokurator nie miał innego wyjścia? Dlatego, że jeżeli nie zostaje przeprowadzone postępowanie dowodowe, jeżeli nie zostają zebrane przynajmniej podstawowe dowody, takie jak zeznania oficerów BOR, zeznania pracowników biura, odebranie zeznania do osoby składającej zawiadomienie, uzyskanie dowodów właśnie chociażby kalendarza ministra spraw zagranicznych, no to trudno mówić, że prokuratura wykonała jakiejkolwiek czynności. To jest oczywiste, że on powinien zostać przeprowadzony, bo żeby móc jasno powiedzieć jednoznacznie, czy doszło do popełnienia przestępstwa, czy nie doszło, to te dowody muszą być zebrane. Prokuratura ich nie mogła wcześniej zgromadzić, bo na etapie czynności sprawdzających, jakie wtedy wykonano, takich czynności się nie wykonuje, bo to jest po pierwsze niedozwolone kodeksowo, po drugie niewykonalne w przeciągu miesiąca, żeby te wszystkie czynności zrobić. W związku z tym, no dzisiaj było, ta decyzja Seremeta była czymś naturalnym i tak jak mówię, chciałbym, żeby prokuratorzy, którzy wówczas podjęli taką decyzję, dzisiaj się wytłumaczyli, dlaczego tak robią, dlaczego, no teoretycznie jakby stawiają w podwójnych standardach polityków Platformy Obywatelskiej, którzy są pod jakąś dziwną osłoną, bo w tej sprawie można było odnieść takie wrażenie, ja przynajmniej odnosiłem przez kilka miesięcy, bo gdyby nie media, tej sprawy by dzisiaj nie było i w zestawieniu tego ze sprawą no, trzech byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości, gdzie śledztwo od razu wszczęto i słusznie, dlatego że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, nie przesądzając również o ich winie, o ich odpowiedzialności karnej, takie sprawy powinny być wyjaśnione jednoznacznie. Pytanie do Andrzeja Orzechowskiego, bo mnie zastanawia trochę inny wątek od tego, o którym pan poseł przed chwilą mówił. Od marca minęło 9 miesięcy i rozumiem, że prokurator Seremet w tej chwili reaguje na informacje prasowe. Pojawiły się nowe fakty, nowe doniesienia. Ale czy to nie świadczy o tym, że nie ma dobrej, bieżącej kontroli nad prokuraturą, skoro aż 9 miesięcy i publikacji prasowych było potrzeba, żeby z takim stanowiskiem wystąpić? Według mojej wiedzy tam było postępowanie dwuinstancyjne, to znaczy było odwołanie do prokuratury wyższego rzędu i prokuratura wyższego urzędu uznała, że to... Potwierdziła. Tak, potwierdziła. Natomiast teraz, no, w jakim sensie pan marszałek Sikorski jest grillowany kolejnymi doniesieniami, bo przecież pan poseł przed chwilą się przyznał, że są kolejne doniesienia i kolejne zarzuty, w zasadzie nie podparte żadnymi dowodami i tutaj prokurator Seremet po prostu no, chce to do bólu wyjaśnić. Sprawa moim zdaniem nie leży tutaj w jakimś oszukaństwie czy jakimś próbie wyłudzenia środków. Po prostu myślę, że problem jest bardziej w sposobie rozliczania środków, które są w dyspozycji biur poselskich. Ja przyznam szczerze, że 7 lat temu, kiedy po raz pierwszy zostałem posłem, na swój zupełnie użytek ochrony własnej osoby, robiłem takie zestawienia swoich wyjazdów samochodem prywatnym do celów służbowych, po to, żeby rzeczywiście wiedzieć i w razie czego móc udowodnić. Ale po pierwszym roku, po drugim roku, kiedy zostałem rozliczony przez Kancelarię Sejmu, uznałem, że to jest bezsensowne robienie takich wyliczeń, dlatego, że to zajmuje bardzo dużo czasu. Jest A zupełnie poza tym pan poseł na pewno zdaje sobie sprawę, że nie odpowiedział na moje pytanie, ponieważ ja pytałem o to, czy 9 miesięcy od momentu, kiedy doszło do, kiedy miała miejsce tamta decyzja prokuratury, czy to nie świadczy o tym, że prokurator Seremet na bieżąco nie kontroluje po prostu prokuratury? Znaczy, no trudno mi wchodzić w wewnętrzne sprawy prokuratury. Moim zdaniem nadzór jest szczególnie, że tak jak powiedziałem, postępowanie było dwuinstancyjne i druga instancja uznała, że jest wszystko okej, więc nie sądzę. Natomiast poszły tutaj kolejne zawiadomienia, bo z tego co wiem, są 3 kolejne zawiadomienia dotyczące tej samej sprawy i dotyczące innych spraw i nie pokryte żadnymi dowodami, więc po prostu tu jest swoiste bombardowanie zawiadomieniami, które nie są poparte żadnymi dowodami, Bartosz dotyczące Kowiacki jednego polityka. A proszę pamiętać. Takie zawiadomienie, ale zapytajmy, czy nie ma w nim tej rzeczywiście żadnych dowodów. Bo chciałbym zapytać pana posła Kownackiego, czy składał takie same zawiadomienia w przypadku pana posła Piechy, Jasińskiego, wtedy, kiedy byli ministrami i byli posłami i też rozliczali samochód osobowy, prywatny, do celów służbowych, to jako posłowie. Dwa pytania, ja, pozwólmy odpowiedzieć. Ja wtedy nie byłem posłem, pan chyba ale czy, był. Ale czy miał teraz pan teraz ma, składa zawiadomienia? Proszę jakby nie odrzucać, bo to jest metoda Platformy Obywatelskiej, że albo rozumieć sprawę w gąszczu rozliczeń poselskich, albo obrzucać również Prawo i Sprawiedliwość. Mamy konkretną sprawę, konkretnego posła i konkretne wątpliwości. Nie tak, że to nie jest poparte żadnymi dowodami, bo to jeden z dzienników publikował na przykład stan licznika ministra Sikorskiego, poddając wątpliwość możliwość przejechania tych kilometrów. Ale Radosław Sikorski odpowiadał, że ma więcej niż jeden samochód. Panie rektorze, ale to media prosiły pana ministra Sikorskiego, żeby pokazał swój kalendarz ministerialny, bo to jest w odróżnieniu od wszystkich innych posłów, co byłoby bardzo trudne udowodnić takie czy inne postępowanie. Minister musi prowadzić swój kalendarz, czy prowadzi taki kalendarz i on jest, jest możliwość jego publicznego wglądu. Co więcej, minister, który korzysta z ochrony BOR-u, łatwiej jest mu się niż każdemu innemu posłowi wytłumaczyć i powiedzieć, że nie, ja żadnego przestępstwa nie popełniłem, pieniądze zostały rozliczone w sposób prawidłowy. A właśnie, co można w tej sprawie tak naprawdę udowodnić? Bo ja zakładam, że tak sobie wyobrażam, że poseł jeżdżąc do swojego okręgu dość łatwo może próbować dowieść, że jechał w jakichś sprawach związanych z wykonywanym mandatem. Panie redaktorze, to ja zadam pytanie, czy pan wierzy, że bardzo zajęty minister spraw zagranicznych, bo to jest jedna z najbardziej zajmujących funkcji w państwie, który ogromną część czasu spędza na podróżach zagranicznych, mający możliwość korzystania z samolotu i z limuzyny służbowej, jest w stanie średnio rocznie wyjeździć tyle, co przeciętny obywatel normalnie wyjeżdża co roku, bo to jest około 15-20, nawet 20 tysięcy. O wierze, to na pewno niczego nie udowodnimy. Przepraszam, panie redaktorze, czy jest w stanie, jeżeli udowodnić. Zwykły obywatel w ciągu roku wyjeżdża średnio około 20 tysięcy kilometrów swoim samochodem, a pan minister, mimo tego, że korzysta z limuzyny rządowej, z samolotu, jest osobą niebywale zajętą, jest w stanie przejeździć dla celów służbowych, nie prywatnych, podkreślam, jeszcze swoim samochodem prywatnym te 20 tysięcy kilometrów, to może to budzić wątpliwości i taka osoba powinna się w sposób jasny z tego wytłumaczyć. Andrzej Orzechowski, dlatego pytam, czy jesteśmy w stanie tego rzeczywiście dowieść? Nie jesteśmy w stanie tego dowieść. Ja mam trochę pretensji do pana posła Kownackiego, dlatego, że tak naprawdę rzucając tego rodzaju oskarżenia na jedną osobę, równie dobrze można rzucić oskarżenia prawie na wszystkich parlamentarzystów, dlatego, że wszyscy, czy prawie wszyscy, z drobnymi wyjątkami, używają swojego samochodu prywatnego do celów służbowych. I ponieważ jest przyjęta konsensusem, rozumiem, że poprzez marszałka Sejmu, ale też poprzez to szersze gremium, prezydium Sejmu, przyjęta taka procedura rozliczenia i nikt do tej pory tego nie kwestionował. Tak jak powiedziałem, ministrowie w czasie rządów PiS też podobnie z takich rozliczeń korzystali, też z samochodów prywatnych do celów służbowych, poselskich, więc tym sposobem oskarża pan, czy wprowadza pan w stan oskarżenia wszystkich, czy prawie wszystkich parlamentarzystów, którzy wykorzystują samochody prywatne do celów służbowych. A tą swoją grę uprawia pan tylko wobec marszałka, a wtedy ministra Sikorskiego. Proszę złożyć zawiadomienia w sprawie różnych innych ministrów, posłów, także którzy byli w rządzie za czasów rządu PiS. Panie pośle, to nie jest tak, dlatego że to właśnie wy próbujecie odwrócić uwagę od jednej konkretnej osoby. Czy pan osoby. Złożył zawiadomienia w sprawie ministra Jasińskiego? Chwileczkę. Ja panu nie przerywam. Ja zgadzam się, że te przepisy wcale nie są takie złe. One tak naprawdę są dość życiowe. Problem polega na tym, że jeżeli jest cień wątpliwości, a proszę mi nie mówić, że tego cienia wątpliwości nie ma w stosunku do jednej osoby, to osoba, która tak łatwo jest w stanie udowodnić, powinna stanąć przed opinią publiczną, pokazać swój kalendarz, pokazać kalendarz BOR-u i pokazać, że wszystko jest w porządku. Jeżeli są wątpliwości, to trzeba taką sprawę do bólu wyjaśniać, a nie udawać, że nic się nie stało, rzucać cień podejrzenia na innych polityków, na wszystkich posłów, bo ja tego nie robię. Ja nie twierdzę, że wszyscy posłowie rozliczają swoje fundusze w sposób nieprawidłowy, natomiast mam wątpliwości w stosunku do osoby, która korzysta z limuzyny służbowej, która korzysta z ochrony BOR-u i ta osoba, miała możliwość wytłumaczenia. Jeżeli pan minister Sikorski przez 2 tygodnie milczy, nie jest w stanie udowodnić, pokazać takich wyjazdów, to te wątpliwości tylko i wyłącznie narastają. Jeśli pan i Prawo i Sprawiedliwość chciałoby tak rozliczać, tak jak to teraz robi, to kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, wtedy, kiedy tego rodzaju decyzje o takich, a nie innych rozliczeniach były podejmowane, trzeba wtedy było tak to regulować, żeby dzisiaj nie było problemów z rozliczeniem i z oskarżaniem bez żadnych dowodów winy konkretnych ludzi. Dlatego, że dzisiaj nikt nie jest w stanie znaleźć takiego rozliczenia, bo jego po prostu nie ma. Uznano to za rozliczenie ryczałtowe, koniec, kropka. Nie, jest w stanie dzisiaj pan minister widać ewidentnie, pokazać, widać, czy jeździł samochodem prywatnym, bo chce pan rzucać oskarżenia. Czy zdanie już pan odpowie? Chce pan rzucać oskarżenia i pan bardzo łatwo te oskarżenia rzuca i wydaje mi się, że dzisiaj rozwiązaniem na przyszłość jest po prostu przygotowanie takiej procedury rozliczenia wyjazdów samochodem prywatnym, żeby nie było żadnych wątpliwości w przyszłości. Państwo chcecie przykryć sprawę pana marszałka Sikorskiego wprowadzeniem nowej procedury, do której też będą luki, która też nie będzie w pełni doskonała, bo zawsze najsłabszym czynnikiem są ludzie. Tym, który zawodzi, są ludzie. Jeżeli ktoś ma, jeżeli w stosunku do kogoś są wątpliwości, to osoba, która ma ułatwione sytuacje, bo ja zdaję sobie sprawę, że w przypadku pana, mnie, każdej innej osoby dużo trudniej byłoby to udowodnić, ale w przypadku osoby, której niemalże każdy krok jest kontrolowany z racji pełnionej funkcji i jest to bardzo łatwo udowodnić. Pytanie, i proszę nie zabytać o rzut i udawać. Gdyby chciałby pan sprawiedliwy, to powinien pan również zadać. Złożyć zawiadomienia wobec ministrów. Ja jestem po to, żeby chodzi, kontrolować koalicję rządzącą. Jeśli pan poseł mnie słyszy, to chciałem zadać jeszcze panom na koniec pytanie dotyczące przyszłości politycznej Radosława Sikorskiego. No, pytanie, które w naturalny sposób pojawia się, to czy w świetle nie tylko tych oskarżeń, ale różnych niejasności zasadnych bądź nie, takich, które się potwierdzą bądź nie, ale jednak dyskusja wokół marszałka dotyczy spraw nie do końca związanych z pełnioną funkcją, czy powinien być nadal marszałkiem Andrzej Orzechowski? Oczywiście, że powinien być, dlatego że wszystkie te zarzuty, które pojawiają się w ostatnich 2-3 tygodniach, są naprawdę wyssanymi z palca. One nie mają żadnego pokrycia dowodowego i służą tylko temu, żeby oczernić pana marszałka. A ten szum pomaga pełnionej funkcji? Nie pomaga, niestety nie pomaga i tutaj widzę ewidentną przeszkodę i grę właśnie na ten szum. Ale rozumiem, że w pana ocenie marszałek nadal powinien zostać na stanowisku? Tak. Panie redaktorze, to co pan powiedział, pan poseł Orzechowski, no niestety ta sprawa